Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz İsra suresiyle başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz kitabımızın 17. sırada yer alan İsra suresinde bakınız neler buyuruyor. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Evet. Subhan olan Allah, yüceliğinde sınır tanımayan Allah, yüceliği yüceler yücesi olan Allah, kulu Muhammed'i bir gece kendisine bazı ayetlerini göstermek için Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü geceleyin. Çünkü gerçekten her şeyi duyan ve gören odur. Hadis kitaplarımızda İsra suresiyle alakalı, İsra suresinin tefsiriyle alakalı uzunca bir hadis geçer. Peygamberimizin Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten semalara Rabbimizle görüşüp konuşması, değişik kat semalarda değişik peygamberleri görmesi, cenneti cehennemi görmesi gibi uzunca bir hadisimiz var. Dinleyicilerimiz bu dinledikleri sure içerisinde daha fazla hadisten malumat edinmek isterlerse oralara bakabilirler. Biz fazla geniş tafsilata girmeyeceğiz. Rabbimizin bir mucize olarak peygamberini bir gece ansızın Mekke'den alıp Kudüs'e, oradan da değişik aletlerle, değişik vasıtalarla semalara götürdüğünü Rabbimiz bu sure içerisinde bize bildirmiş oluyor. Evet, yüceliğinde sınırsız olan o Allah, yüceliği sınırsız olan o Allah, kulu Muhammed'i geceleyin bazı ayetlerini göstermek üzere aldı götürdü semalara. Önce Kudüs'e, Kudüs'ten de semalara götürdü. Dolayısıyla Rabbimiz peygamberlerinin hepsine değişik özellikler vermiş. İşte son peygambere de İsra mucizesi, İsra hadisesi dediğimiz bu hadiseyi, bu olayı söylemiş. Dinleyenlerimiz bu surenin tefsirinde geniş olarak hadislerden malumatı da edinebilirler. Hadis kitaplarımızdan da bu konuyla alakalı değişik hadisler okumak suretiyle bu konuyu öğrenmiş olabilirler. İkinci ayeti kerime. وَاَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ وَكِيلًا. Bu surenin bir adı İsra, diğer bir adı da Beni İsrail suresi. Subhan suresi de deniliyor bu sureye. İşte burada Musa aleyhisselamdan bahsediyor. İkinci ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Tevrat'ı da biz Musa'ya vermiştik. Ve onu İsrailoğulları için doğru yol rehberi kılmış ve onlara şöyle demiştik. Evet, Rabbimiz Musa'ya da Tevrat'ı vermiş, doğru yol rehberi olarak ona da kitabı indirmiş ve İsrailoğullarına da şöyle demişti. Benden başka koruyucu, destekçi, savunucu tanımayın. Evet, benim. Sizi koruyacak olan benim. Destekçiniz benim. Yardımcınız benim. Bana güvenin ve bana dayanın. Rabbimiz İsrailoğullarına da, bugün bizlere de aynısını söylüyor. Bugün biz de İsrailoğullarıyız. Bugün biz de Allah'ın kullarıyız. Dolayısıyla biz Allah'ın kullarına da Rabbimiz aynısını söylüyor. اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. Benden başka vekil tanımayın. Koruyucu, destekçi, savunucu tanımayın. Zürriyete men hamelnâ me'anûh innehu kâne abden şekûrâ. Ey Nuh'la beraber gemiye bindirip kurtardığımız insanların soyundan gelenler. O Nuh ki gerçekten çok şükreden bir kuldu. Evet, Nuh'un neslinden gelenler, Nuh'un zürriyetinden gelenler, yeryüzündeki tüm insanlar o büyük tufanla yok edildiler. Gemiye binen insanlar ve Nuh'un soyundan gelenler kalmıştı. Onuh da Allah'a çok şükreden bir kul idi. 950 sene peygamberlik yaptı, kendisine inanan insan sayısı 40-50 kişiyi geçmedi. Gemiye binen insan sayısı 40-50 kişiyi geçmedi. Sabretti ama o da insandı. O da acizdi, o da zayıftı, en sonunda yalvardı yakardı. Ya Rabbi, doğanlar dahi kafir, fasık, faciz doğuyor, sen bana bir çıkış yolu göster. Allah da ona gemi yapmasını emir buyurdu. Ve gemi yapmak suretiyle Müslümanları ve hayvanlardan almak suretiyle kurtulanlar onlar oldular. Onun dışında kalanlar, gemiye binmeyenlerin hepsi de yok oldular, gittiler. وَقَضَيْنَا اِلَى بَنِي اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Ve İsrail oğullarına ve Yakub'un neslinden gelenlere ve Allah'ın kullarına kitapta şu haberi vermiştik. Yeryüzünde mutlaka iki kere bozgunculuk edeceksiniz ve iki kere baş kaldıracak ve büyük bir taşkınlıkta bulunacaksınız. İsrailoğullarının yeryüzünde iki kere bozgunculuk etmesini, iki kere baş kaldırmasını ve büyük bir taşkınlıkta bulunmasını söylüyor Rabbimiz. Tarih kitaplarımıza baktığımızda değişik zaman ve bölgelerde, değişik şekillerde bunların iki baş kaldırışından bahsediliyor. Evet, bunlar bu şekilde iki sefer büyümüşler, yükselmişler ve yücelmişler. 5. ayet-i kerimede, فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَا بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. O iki taşkınlıktan birincisinin zamanı gelince, yeryüzünde bozgunculuk yapılacak, yeryüzünde mutlaka iki kere baş kaldıracaklarından bahsetmişti ya Rabbimiz 4. ayette. Burada da ilk taşkınlık, ilk baş kaldırma, ilk bozgunculuktan bahsediyor. Evet, o iki taşkınlıktan birincisinin zamanı gelince, size azap etmede çetin, kuvvetli kullarımızı gönderdik de, bu ülkede sizi aramak için kıyı bucak girmedik, yer bırakmadılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü ki böylece gerçekleşmiş oldu. Evet, Rabbimiz onların başına gelen değişik bir musibetten bahsediyor. Siz ilk başkaldırımızın arkasından bu şekilde sizin başınıza bir felaket gönderdik de o kıyı bucak aramadık, yer bırakmadı. Ve sizin işinizi böylece bitiriverdi. Evet, 6. ayet. Summa radetna lekumul kerrate aleyhim ve emdednakum bi emvalin ve benine ve cealnakum ekseren nefira. Bir süre sonra size onlara üstün gelme fırsatı verdik ve sizi malca ve evlatça da destekleyip sayınızı artırdık. Hem ekonomik yönden hem de sayısal yönden sizi çoğalttık. Yani para, mal, mülk, personel ve asker yönünden sizi çoğalttık. Dolayısıyla sizi galip getirdik. 7. ayet-i kerime اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا. Ve dedik ki, iyilik ederseniz faydası kendinize, kötülükte bulunursanız zararı yine size. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzlerinizi üzüntüden kötü duruma sokmaları, daha önce girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girmeleri ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etmeleri için başımıza tekrar düşmanlarımızı gönderdik. Evet, İsrailoğullarına tarihin değişik dönemlerinde gönderilen değişik güçler, kuvvetler, askeri güçlerle onların yerle bir edilmesi ve işlerinin bitirilmesi. Evet, Rabbimiz bu şekilde onların başına gelen yıllar önceki hadiseden bahsediyor. İyilik ederseniz faydası kendinize, kötülükte bulunursanız zararı yine sizedir. Allah diğer cezalandırma zamanı gelince, evet, yüzlerinizi üzüntüden kötü duruma sokmaları, daha önce girdikleri gibi Mescid-i Aksa'ya girmeleri ve ellerine geçirdikleri her şeyi de büsbütün tahrip etmeleri için başınıza tekrar düşmanları göndermiştir. 8. Asa rabbukum en yerhamekum ve en uttum udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasira. Rabbinizin sizi acımak suretiyle, sizi acıyıp esirgemesi suretiyle mutlaka onun tarafından sizin böyle bir beklentide bulunmanız umulabilir. Rabbinizin merhametli olduğunu bilirsiniz. Onun esirgemesini ve acımasını da isteyebilirsiniz, umabilirsiniz. Ama siz günaha geri dönerseniz, yine saygısızlık ederseniz Allah'a ve Resulüne, yine Allah'ın emrinin dışına çıkmaya kalkarsanız, biz de azaba geri döneriz. Biz de sizi tekrar azaplandırırız. Siz bize isyan ederseniz, biz de size değişik ordular, değişik güçler, değişik krallar göndermek suretiyle bu şekilde azaba geri döneriz. Ve biz cehennemi Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler için bir zindan yaptık. Rabbimiz bütün İsrailoğullarına, binlerce sene önceki yaşayanlara da, bugünkü insanoğullarına da, bugünkü Ademoğluna da aynısını söylemiş oluyor. Siz kötülüklerin içerisine girerseniz, biz de size cezayı tekrar döndürüveririz. Bizim elimizdedir her şey. Bizim gücümüzden kurtulamazsınız. Bizim gücümüz, bizim kuvvetimiz, bizim ordularımız her daim size galip gelecektir ve gelmiştir. Bu dünyada bu şekilde. Sizi kıtlıkla, kuraklıkla, depremle, sel felaketiyle, rüzgarla helak edebildiğimiz gibi, tsunamiyle helak edebildiğimiz gibi, değişik musibetlerle de helak edebildiğimiz gibi, daha başka yöntemlerle de sizi değişik vesilelerle yok edebiliriz. Dolayısıyla bu dünyadaki cezanızdır bu. Ve cealna cehenneme lil kafirine hasira. Cehenneme de düşeceksiniz ahirette, kıyamette. Mutlaka o günde o azabı tadacaksınız, hem de ebedi olarak. 9. ayet. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvamu ve yubeşşirul mu'minine lezine ya'melûne s-salihat enne lehum ecran kebira. Gerçek şu ki bu Kur'an insanları dost doğru yola iletir. İyi ve dürüst davranışlar ortaya koyan müminlere ödüllerinin çok büyük olacağını da müjdelemektedir. Kur'an insanları doğru yola iletir. Kur'an'ı okursa kişi, okuduğuna göre yaşarsa kişi, yapılması gerekenleri okuduğu Kur'an'dan alırsa ayarı, ona göre yaparsa, yapılmaması gerekenleri yine Kur'an'dan öğrenir, ona göre yaparsa kişi kurtulmuştur, hidayete ermiştir. Çünkü inne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. Evet. Kur'an insanları dost doğru yola iletir. Ve yubeşşirul müminine lezine ya'malune salihat enne lehum ecran kebira. Evet. Gerçekten müminlere de, iyi ve dürüst davranışlar ortaya koyan müminlere de ödüllerinin çok büyük olacağını bu Kur'an müjdelemektedir. 10. ayet ve ennellezine la yu'minuna bil ahireh a'tedna lehum azaben elima. Ahirete inanmayanlara gelince onlara da can yakıcı bir azap hazırladık. Ahiret, hesap, kitap nedir ben anlamam, ben bilmem diyenlere de, ben inanmam diyenlere de Allah o gün cehennem azabını hazırlamıştır. O acıklı azap onlara verilecektir. Evet, 11. ayet. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا. Hal böyleyken, insan yine de çoğu zaman iyilik için dua ettiği gibi, kötülük için de acele eder, dua eder. Çünkü insanoğlu pek acelecidir. Bazen insanlar, bela ne zamansa gelsin de görelim derler. Tüm peygamberlere, azap ne zamansa görelim dedikleri gibi. Bugün de insanlar böylece diyorlar. Allah'ın azabı ne zamansa göndersin de görelim bakalım diyorlar. Aceleci olması münasebetiyle insan hayrı da istiyor acele, şerri de istiyor acele. İnsan fıtrat olarak yaratılış icabı zaten acelecidir. 11. ayet bu şekilde insanın aceleci olduğunu da bize bildirmiş oldu. 12. ayet-i kerimede ise Rabbimiz buyurur ki وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Biz geceyi ve gündüzü varlığımıza ve kudretimize birer delil kıldık. Güneş kayboluyor, ortalık gece oluyor. İnsanlar istirahat ediyor. Güneşin doğmasıyla birlikte tekrar insanlar maişetleri için yeryüzüne dağılıyorlar. Hayvanlar da aynı şekilde. Geceleyin hepsi yuvasına giriyor, sabahla birlikte hepsi yuvasından çıkıyor. İşte Allah geceyi de gündüzü de kendi varlığına ve kudretine birer delil kılmıştır. Öyle ki gece ayetini gideriyoruz, peşinden onun yerine ışık saçan gündüz ayetini getiriyoruz. Gece bitiyor, Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Malumunuz, ayet iki türlüdür biz. Kur'an'daki iki nokta arasındaki her bir cümleye ayet diyoruz. İkincisi kevni ayetler dediğimiz, yeryüzünde Allah'ın yarattığı her şey. Evet, dağlar, taşlar, ormanlar, insanın bünyesi, zerreden küreye kadar hepsi birer ayet. Böbreğimiz bir ayet, karaciğerimiz bir ayet, gözümüz, kipriğimiz bir ayet, göz bebeğimiz bir ayet, kanımız, damarlarımız hepsi birer ayet. İşte Rabbimiz bu şekilde yeryüzünde ayetlerinin çok olduğunu söylüyor ve bu arada da gece ve gündüz ayetinden bahsediyor. Gece ayetini gideriyoruz, peşinden onun yerine ışık saçan gündüz ayetini getiriyoruz ki Rabbinizin cömertliğinden payınıza düşeni arayasınız ve rızık temini için yeryüzünde dolaşasınız diye. Bir de gelip geçen yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz diye böyle yapıyoruz. İnsanlar günleri sayarak haftaları, haftaları sayarak ayları, ayları sayarak yılları, yılları sayarak asırları hesap ediyorlar. Evet, güneş de ay da insanların zaman birimini tayin eden, takdir eden Allah'ın ayetlerinden, alametlerinden birer alamettir. Ve böylece her şeyi yeterince açıklayıp bildirdik biz bu insanlara. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Her şeyi net bir biçimde açıklamış Rabbimiz. Her şeyi net bir biçimde Rabbimiz ortaya koymuş. İşte geceyle gündüzle alakalı şeyleri de Rabbimiz bu şekilde ayarlamış ve ayarına koymuş. 13. ayet. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ ف۪ي اُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Her insanın yaptığı işlerden dolayı bir pay, bir nasip takdir ettik. Herkes ne yaparsa, iyilik yaparsa karşılığı olan sevabı, kötülük yaparsa karşılığı olan günahı kazanacaktır. Rabbimiz her insanın yaptığı işlerden dolayı bir nasip takdir ettiğinden bahsediyor. Kıyamet günü de apaçık yazılmış bir kitap olarak onları meydana çıkaracağız. Herkesin dosyası bugün tutuluyor. Kıyamet günü eline tutuşturulacak. Kıyamet günü ortaya dökülecek. Herkes ne yapmışsa hepsini o kitapta yazılmış bulacaktır. Bir başka sureden öğreniyorduk. Kişi kıyamet günü karnesi eline verilince, dosyası eline tutuşturulunca ne diyecekmiş? La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hazira. İrili ufaklı ne varsa hepsini kayda geçirmiş. Bu nasıl bir karnedir? Bu nasıl bir dosyadır? Bu nasıl bir klasördür diyecek insanlar. Ne varsa küçük büyük hepsi, irili ufaklı hepsi kayda geçirilmiş. İşte burada da aynı durumdan bahsediliyor. İnsanların bu dünyadaki tuttuğumuz sicillerini, evraklarını, dosyalarını o gün ellerine teslim edeceğiz. Ve o kitapta herkes hakkında ne yazıldıysa onu bulmuş olacak. 14. ayet. İkra kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. O gün ellerine dosyası verilen insanlara o gün ne denilecek? Şimdi oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak sen sana yetersin artık. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Başka şahide ispata gerek yok. Gerçi Rabbimiz kiramen katibin adı altında değişik meleklere kayıt tutturmuş. Kıyamet günü onlar dosyalarını hazır vaziyette getirip teslim edecekler ama insanın o gün bir başka şahide ispata gerek kalmaksızın elindeki dosyaya inanmadığı takdirde Rabbimiz derilerini, ellerini, ayaklarını da konuşturuverecek ve insanlar o gün kendi aleyhine şahitlik eden derilerine, ellerine, ayaklarına diyecekler ki niçin şahitlik ediyorsunuz benim aleyhimde? Ne oldu böyle? Beraber yememiş miydik? Beraber içmemiş miydik? Nedir bu haliniz? Onlar da diyecekler ki her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Elimizde bir şey yok. Evet. O gün insan kendine yeterli olacak. O gün hesap görücü olarak insan kendine yetecek artık. Bir başkasına gerek yok. Kendi vücudu, kendi derileri, kendi eli, ayakları, kulakları, gözleri aleyhine şahitlik edecek ve konuşuverecektir o gün. Evet, 15. ayet. Men ihteda fe innema yehtedi li nefsi ve men dalle fe innema yedillu aleyha ve la teziru vaziratun vizra uhra. Ve ma künna muazzebine hatta neb'ase rasula. Kim doğru yolu bulursa ancak kendisi için bulmuştur. Ve kim de doğru yoldan sapmışsa kendisi sapmıştır. Ve kimse bir başkasının yükünü yüklenmez. Ve biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir topluluğa da azap etmeyiz. Kim doğru yolu tercih ederse doğruya girmiştir. Doğru yoldadır. Kim de batıl ve sapık bir yola girmişse o da o yolu tercih ettiği için sapıktır, batıl yoldadır. Yani herkes kendi gideceği yeri kendi iradesiyle tespit ederek o yolu buradayken tercih ediyor. وَلَا تَزِرُ وَازْرَةُ وِزْرَ اُخْرَى. Kimse kimsenin günah yükünü de çekmez. Hani bazen derler ya, günahın benim boynuma olsun, sen bu işi yapıver. Bazen dedeler, neneler, genç torunlarına, damatlara, gelinlere de aynısını söyler. Kuzum başına açıver, berberde saçını yaptırıver, damatla birlikte falan yere filan yere de gidiver. Günahtır neneciğim, olur mu böyle şey? Günahsa benim boynuma derse, o gelincağız da o işi yaparsa, günahı hem ninesine hem de torununa olur. Değilse sadece günahı o almış olmaz. İşte günah bir başkasının sırtına geçmez. Aynısı ona da ona da yazılır. İşte yeryüzünde adam öldürme işini ilk ortaya koyan Adem'in oğullarından, evet, Kabil idi. Kardeşi Habil'i öldürmüştü. O günden bugüne ne zaman bir adam öldürülürse o adama günahı yazıldığı gibi aynısı Kabil'e de yazılmaktadır. Dolayısıyla günahın benim boynuma, sen bu işi yap derse bir kimse yapmamalı. Çünkü günahı hem ona hem de yapan kimseye olacaktır. وَمَا كُنَّا مُعَزِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا. Evet, biz peygamber göndermeden hiçbir toplumu cezalandırmayız. Peygamber göndermediğimiz toplumlara biz asla ceza vermeyiz. Elçi gönderdiyse o elçi gönderdiği topluma Allah cezasını veriyor. Elçi gönderdiyse, peygamber gönderdiyse onları Allah cezalandırıyor. Değilse, göndermediyse Allah cezalandırmıyor o toplumları. 16. ayet. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا. Evet, 16. ayet. Rabbimiz ne buyuruyor? Bir memleketi yok etmek istediğimiz zaman, o toplumun refaha gömülmüş seçkinlerine, zenginlikten şımarmış elebaşlarına son uyarılarımızı iletiriz. Veya o şımarmış elebaşlarını komuta makamına getiririz. Eğer onlar günahkarca yaşamaya devam ederlerse O zaman üzerlerine azap ile ilgili hüküm gerçekleşir de artık orayı yıkıp yerle bir ederiz. Evet. Bir toplum helak edileceğinde şımarıklar, konfor içerisinde yaşayanlar, zenginlikten şımaran kimseler Allah'ın uyarılarını kabul etmezler, reddederler, isyan ederler, isyan bayrağını kaldırırlar. Dolayısıyla o elebaşlarını, o komuta makamındaki insanları Allah günahkarca yaşamaya devam ettirir ve üzerlerine de azabı gönderiverir. Evet, tüm depremler, tüm felaketler işte bu yüzden oluyor. Geçmiş kavimlerin helakleri bu yüzden oluyor. Konfor içerisindeki şımarıklar yeryüzünde bozgunculuğu artırıyorlar. Neticede de Allah onlara bir felaket gönderiveriyor. Nuh kavmini sularla, tufanla helak etti. Firavun'u yine Kızıldeniz'de sulara gömdü Rabbimiz. Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bir sayha, bir patlama, bir çığlıkla, bir sesle yok edildi. Lut kavmi yerin dibine batırmak suretiyle yok edildi. İşte Rabbimiz bunları bu şekilde toplum içerisindeki konfora sahip kişilerin, konforlu kimselerin, konfor içerisinde yaşayan kimselerin şımarıklıklarından sonra ortaya getiriveriyor. Şımaran bu insanların şımarıklıklarının üzerine onları helak ediveriyor. 17. ayet. وَكَمْ اَحْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِزُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا. Nuh'tan bu yana nice kuşakları yok ettik. Çünkü kullarının günahlarını bütünüyle görerek haberdar olmakta Rabbin yeter. Evet. Nuh peygamberden bu yana nice kuşaklar, nice toplumlar, nice milletler, nice firavunlar, nemrutlar yeryüzünden yok edildi. Nice asırların insanları yeryüzünden silindi gitti. Nuh aleyhisselamdan sonraki toplu helakler. Evet, toplu helaklerin bitişi Firavun'un helakinden sonra bitiyor. O şekilde toplumlar topluca helak edilmiyorlar. Firavun'a kadar, Nuh'tan sonra Firavun'a kadar bu şekilde toplu helakler devam etmiş gitmiş. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِجُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا. Çünkü kullarının günahlarını bütünüyle görerek haberdar olmakta Rabbin yeter. Rabbin her şeyi biliyor. Rabbin her şeye gücü yetiyor. Rabbin her zamanda ve her zeminde insanlara günahlarını gösteriyor, günahlarını sayıyor, günahlarını zapta geçiriyor. Dolayısıyla görmesi, bilmesi ve haberdar olması olarak Allah yeterlidir. Başkasına gerek yok. Başka şahide, ispata gerek yok. Allah kendisi biliyor. Ama buna rağmen kiramen katibin denilen meleklere de kayda geçiriyor, dosya tutturuyor. Yine insanların elleri, ayakları, gözleri, kulakları ve derileri de yarın şahitlik yapmak üzere konuşuverecekler. Zaten Rabbimiz biliyordu ama bunları da yine delil ve ispat olarak da yarın ortaya çıkarıverecek. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize böylece bildirmiş oldu. Böylece İsra suresinin 1 ve 17. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.